أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. دیزن دویم باب دو سورة یاسین دے دا دویم باب یو او یایم آیات پوری دے و دیکی اول زجر و زورن اور کئی و بیا لس دلائل عقلیہ ذکر کئی سلور سلو احتم آیات پوری بے دیکی دری قسم زواجر دی یو زجر چھے آپ اعراض بندے چھے مخڑی دی دویم زجر بے استحضا دیں چھے ٹوکی کئی ادریم زجر چھے آپ انکار دے دا حشر نا قیامت نا انکار کئی بے بے تخویف اخروی دا آخرت حالت بذکر کئی تفصیلا یو پندرستم آیت نا اتش پیتم آیت کورے او مینس کی بشارت دے مومنانو تا او آخر دی باب کی وا جواب کی دیوی شبی چاہ تعلق لری دی ابتدا در صورت سرا اللہ رب العزت فرمائی علم یارو کم اہلکنا قبل من القرون آئی دی نگوری چی سمرا لکلی منگ مکر دیونا دی پیڑونا انہم الیہم لارجعون یقنن آئی چی آئی بنراو پس کی دنیا تا لارجعون مانمان لارجعون الی الدنیا آئی بنی اللہ حلاکت راستر و بید آئی دا پارو واپسی نشت دنیا تا بیلتا بنا راجی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ لکھو ادایت رد فزام دا آچا بننے دا آچا تردید کئی چاہیوے ان من الخلق من یرجو الی الدنیا قبل القیامت بعد الموت چاہیوے دا مرگ نرستو چیدے دا قیامت نمک کی زنی خلق بیر تم دنیا ترا واپس کی گی ای دا آچا تردید دے اللہ سمر محلات کری خواہی بیر تم نرا واپس شوی نرا واپس کی گی وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ او نشتے ہیس یو مگر اٹول زمو محیط حاضر کلیشی اٹول بد اللہ محیط حاضری گی ادری گی با اس پائے بنی دلائل اقلیہ ذکر کئی چرا اٹول با اللہ را جندی کئی دلاللہ محیط با ادری گی ادائیت سر بحساب کتاب کی وی آیت لهم الارض المیتۃ احییناها او نشانی دو قدرت د اللہ دل را ازمک و چدا لا قدرت بیا نشان دا جزمک و چین را احییناها نتازکم ایل را نو اخرجنا منا راو باسو مگدائینا دانینو فمنہو یا کلون فس بازین دی دائین اخری دانی راو باسو مگدائینا دی خوراکونہ کئی وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ او پیدا کړی مون په دې کې باغونه د کجورو د انګورو او بیا ولې دې مون پای کې د چینو نه پای کې الله پیدایش کړی د باغونو د کورو باغونو د کجورو باغونو دی او دای په منځ کې د اوبو د چینې بیا ولې دې یا کلو میں سمری دل پا چوکر دی نمیو دائنا دائمی وی اخری وما عملته ايديهم او نری کری دلرا لاسن دی لما نافیه ده ما عملته ایدیهم دار سچکری اللہ ما کلی دی او دی دائن و خوراکونا کئی خوبیام شکر نو باسی یاد اما چرم ما مسئوله ده ما عملته آغا چکری دی دلرا لاسن دی انا آشر بطنا چه دی دامی و نو باسی کجرو نو باسی دانگرو نو باسی افلا یشکرون آیدی شکر نو باسی سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون فاكد الله زال راج پیدا کری دی قسمنا دا سولنا خلق الأزواج دا ایتول بوٹن قسم قسم پیدا کری دی مما تنمت الارض دعنا چراتو کوي زمکا او من انفسهم او دنفسونو دینا او مما لا يعلمون او دعای سجننا چی بین پویگی اسما قسم سجن اللہ تعالی پیدا کلی ازواج کی اشارہ دے طرف تا چرائی رنگونا مختلف بھی دعای شکلونا و دعای خوندونا مختلف بھی و آیت لهم اللیل نسلغ من النهار فیضاهم مظلمون او بل نک د قدرت د الله د دیو پارا شپدا چراو با سون دای نو ورځ نو پزدا و کی دی پتیار کی شپ په لار او د تورتم کی و الشمس تدری لمستقر الله ذلک تقدیر العزیز العلیم انور چې اروان نه وخت مقرر کوره دا اندازه دا ذات دا چې دی زور او پویا دا اشاره دا سبب ظاهری دا شپې او دا ورځې د راتلو پاس سبب ظاهری چې هغه نور دی نور راشي نو دای د راتلو سره سره ورځ هم راشي او چې نور ختم شي دای د تلو سره ورځ هم ختمه شي مستقر نه مراد چې موضوع القرار دی حدیث کې راځي ابو ذر رضی الله عنه فرمایي وایي ما د نبی صلی الله علیه وسلم نه تجیر مستقر بارا کی تپوسو کو انوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے المستقر و تحت العرش ازید استقرار دنوار چھے آد عرش دلان دے بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا تذهب حتی تسجد بین یدی ربیا دا زید تردی جی سجدو کی مکی دخبل رب مہتا اللہ مہتا سجدہ کی او بیا ایجاد غواړي درا خطر لپاره نو د ته ایجاد وکړې شي یذن قلای چې مستقر نه مراد ا منتها سیروا چې کوم پورې ودا رواني منتها سیروا الله د انتها د گردش کول د دې او اورد د قیامت د ذکر قیامت راځي د دیدار سو ختم شي والقمر قدلناه منازل سعادة كالعرجون القديم اس قومي الله کړي دې مون آیله را پړاونا تر دې چراو دې پشان کجوري د پشان څنګه کجوري زړې كالعرجون القديم اس قومي چې اخبل منازل او خپل پړاونو کې روان وي تر دې چې آشي پشان څنګه کجوري زړې مانا رور نریکی نریکی تردیج بالکل راتاو شیدا سے لشمس یم بغی لها ان تدرک القمر وللیل سابق النهار ندین ورچ آسان شی آل را چلا ران دکی اس پو میل را لشمس یم بغی ندین ورچ آسان شی آل را چلا ران دکی اس پو میل را امام زحاق رحمت اللہ علیہ فرمائی دتی مطلب دائے لا یذهب اللیل من هاونا حتی یجی النهار من هاونا شپا دتی زینا تر آو پوری نجی تر سو پوری شپای بندی ورز نیرالی ورز آثار شروع شی نشپا چلی اپا ختمی دو بندی شی وللیل سابق النهار او نرشپا نرشپا مخی راتون کی پر ورز بالنے شپا دا ورزی نمخ کی نشی رات لجیں نرس بومی حری و خپل خپل مدار کی روانی وللیل سابق النهار نشی رات لرشپا مخی دا ورزنا مانا دا ترسو پوری ورز نی را علیو ترائی پوری بلش پنش رات درے شپو میں اس کی ترتیبی یوش پئی یای پسی ورز بی بیا یای پسی شپئی دا سنی چی یوش پئی بیا پاگا کسی بلش پئی بیا پای پسی بلش پئی وَكُلُّن فِي فَلَكِي يَسْبَهُنَ وَحَرِيَوْ دَدِنَا بَخْفَلْ مَدَارْ كِلَمْبُوِي اخفل زی کے کم دائر زیر چاپیر چل لے کم کی گرزی پائی کی لامبوئی گرزی وَآَيَةُ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ او بلن لکا دا قدرت دا دیو دا پاچ یقنن پور تکریم اولاد دا دی پاکشتای ڈھکا کے ذریعہ دا تمام نو انسانی طویلے کی کا مشران وی کا اولاد وی کا مذکر وی کا مؤنس دلتا مراد دا دینا نوح علیہ السلام او دا زامن دی ذریعین مراد نوح او دا زامن دی وخلقنا لهم من مثله ما يركبون او پیدا کری دی من دل آدم مثل داینا چری پای بنی سولی کئی مثلون مراد کشتی دا دا مثل دای کشتی دا لکل آنچون وغیرہ شو مراد بیر استنو خلقو دا پارا چلا دا آئیر پارا دا مثل دا کشتی نه پیدا کلی او یا مراد دا زرگی نا مراد مطلقی خلق دے تا مشران وغیرہ او فلکی مشون نا مراد چی دا آئین کشتی مطلق اللہ او مثلو نا مراد چی نور دا سوالی اسباب کا وجہ کیو اکو پلمدکی بیا وَإِلَّا شَأْنُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنقَذُونَ او کو غواړو مونږه نو غرق وکړو دیو لرا نو فلا صَرِيخَ لَهُمْ نبی فریاد لس دیو لرا ولا هم ينقذونه او نبی دی خلاص لشي دی کشتو کی ګرځي دا بل یو زین بل زین ته پوری وځي والله کومنګ او غواړو دې وډوب کو غرق به کو بیا و دې د پاسو پر یاد رس نه فلا سری خلم رحمتا من عند الا رحمتا من الله ومتاع الى حين مگر د وجه د رحمت زمون او پاید دې تر یو وخت پورې الله بش کی دبی نه زګد الله رحمت دې وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دی آیت کی زجر و زورنا پر سبب دا اعراض کولو دا تقوی نجزان بچکے او کل چیوی ریشی دیو تا چیوی ریگی دائن چمکی ستا سنا دی وما خلفکم آچی رسو ستا سنا دی ما بین ایدیکم من عذاب الدنیا دنیا دا عذاب النظام بچکے وما خلفکم من عذاب الاخرہ دا آخرت عذاب جدویم قول پاک استائی دے ما بین ایدیکم من عذاب الاخرہ وما خلفکم من عذاب الدنیا لعلکم ترحمون دے پاچ بتاسبالن رحم اپلیشی وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها مورزين او نرازي ديوتا سنلقا دنكو درب دينا ما داشني داين عراس کن کی ارصد نكو رترازي دي داين مخواري وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا او کله چې ویل شي دي تا چې خرج کوي دا نه چې درکلی تاسو الله تعالی خرج کوي ما شرعي طریقې سره انفاق نه مراد انفاق شرعي دي قال الذين كفروا للذين امنوا نوای آکسان چې کفر کړی دی آی چا د ایمان راوړی ان تیمو ام خوراک وګو باچا باندې چې دو ته الله تعالی نو اتمه خوراک به ورکلی وی تا ان انتم الا فی ضلال مبین نه وای تاسو مگر په گمراهی کار کې وای الله کله چې دیو ته ویل شي چې کوم صلی الله تعالی درکلی دینو دان خرج کوي کافران وای مؤمنان وتا آیا مون خوراک وګو باچا باندې کچر دو ته الله تعالی نو پای و خوراک کرے دیو تفسیر کې اقوال یو قول داره کې دا استهزاء دا استهزان مدی داویل زکه دې کافرانو بد مؤمنان ناورې دل چرادی قوریز قور کون کې روزي اور کون کې الله دې او مؤمنانو به ویل چې هر څه کېږي نو دا په اراده د الله سره کې دې کافرانو به پټو کو سره ویل استهزان به ویل چې چاله الله تعالی په خراب پیدا کړی دای د فقر اراده کړی او روزی نئی ورکنی نو آل منگ سرنگی روزی ورکو اللہ دیو سڑی دو فقر او دو غربت اراده گری آد دو روزی نورکنی نو منگ آتا سرنگی ورکو قال اللذین کفرو للذین آمنو داو استحزان بیویل دیم دار ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دیو اقرار کاو پا موافقت الله باندې ادا سي دیو به ویل چې چاله الله تعالی روزي نور کړي نو آی تمنګم روزي نور کو چاله الله روزي نور کړي نو آی تمنګم روزي نور کو ادریم قال امام قرطبي رحمت الله عليه ذکر کړی دی ای ظاهرا د دې د قول صحیح و لیکن مقصد د دې چې غلط و دای مقصد اداو چې صرف شمتیا او بخل کار کولو دا نه چې دی پر ازاد الله باندې په مشیت د الله باندې راضی و یا په ارادو د الله باندې راضی و دا ویل انتم الله انشاء الله بلکې آی کې مقصد د دې آی شمتیا کار کولو او بخل کار کولو قال الذين كفروا للذين امنوا ولا كسانو چې کفر کړه او آچا ته چې مان راوړل او مون خوراک ورکو آچا تا تو ته الله تعالی نو خوراک به ورکلې وې ان انتم الا في ظلال مبين نه تاسو مگر حکم راي کار کې وې دا یا قول د کافرانو دې مؤمنانو ته تاسو له الله رزق نه نظر کړي الله روزي نه نظر کړي نو موږ سرنګ ادھر کو له اے مؤمنانو تاسو گمراهی کې پراته وي کار گمراهی کې وي او یاد اقل د الله دې کافرانو ته چې تاسو د انفاق شرعي نه انکار کوي اے کافرانو نو یو هی تاسو گمراهی کار کې کار گمراهی کې پراته وي ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين دی آیت کی زجر دے پہ انکار د قیامت نا او وای دی چې کله به دا وعده کوي تاسو رښتینی او وعده وکړي والله ما ينظرون الا صيحه واحده تاخذهم وهم يخصمون دی انتظار نه کوي مار د چغ یوي دیوی چغ مراد صحیحنه مراد اول شپېلې ده یو ځل شپېلې وهلو پای سره دا ټول فنا کیږي دانه چې نه فیصانیه نشته مطلب دا چې دیو د فنا لپاره یو شپېلې اسرافیل علیہ السلام کافی دا الا صیت واحده. تاخذون ابنسی دیو لرا وهم یقسمون او دیو جگڑی کئی جگڑی وکئی. امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا بوریر رضی اللہ عنہ نقل کرے او ينفخو فی الصور والناس فی اسواقهم شپیلی چکرا پر شپیلی کی بکے اکلیشی ينفخو فی الصور پاش پیلی کی بکے اکلیشی والناس فی اسواقهم و خلق ببازارنو کی نصاب بداش پیلی والشی نسوک بداسی فمن حالب لقحتا ومن زار صوبا ومن مار في حاجت سوک بداسی چاب اقفل ساروی لال وشی دانم شدر آگئی سوک بداسی چاب کپڑا قس یابا ناب کئی گس کئی وی سوک بداسی چبل کارد پار بروانی تردی چش پیلی بی پیوالی شی و پدا حالت کیو پی مرگ راشی ہم یخ سیمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون لو بس طاقت بن لري دوسیت کولو او نو دی خپل اهل تور ګرځي تیم بور سر نه ونفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلون او پک باواله شي پشپې لکه صحیح نه مراد صحیح تم واحدن مراد اول شپې لې او پای سره فنا د عالم راشي کله ټول عالم فنا شي پای بس زمانہ پس بدن زل شپې لې واره کی د پار د باس دوباره ژوند کیونه وانو په خاف سور او پک باواله شي پشپې لې کې دینه مراد نفخ ثانیه ده فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ لَدَاهُوَ دِبَادَ قَبْرٌ لَا دَخْبَلْ رَبْ تَرَبْ تَعْوَرْ صَلِيقِي فَلَرَبْ تَرَبْ تَعْوَرْ مَنْدِوَي يَنْسِلُونَ امام نے کثیر ہوئی هو المشی السریع تیز تیز بروانی قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ وَای بدای حی تباہی دا چار اپر دک لمن زید زملاست زمنا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا چار اپر دک لمن لرا دملاست زید دملاست زمنا ان چار اپر دک مرقد داوی لکی زید خوب تا او دیبنی او سوال لاری چی مرقد زید خوب شی مردین او معلومی دا چی قبرونو کی دیو بانی سا تکلیف او عذاب نو او چی کم منکرین دا عذاب قبر دی عذاب پشکیم دکا مرقد زید ملاستو زید خوب تا ویلکی ای دینا معلومه شو چې پای باندې په قبرونو کې هیڅ تکلیف او عذاب نه او حال دای چې ډېر دلایل دا سیدی چې دلالت کوي په عذاب قبر باندې اگر سورج مؤمن کې رسو آیات را روان دي النار یورزون علیها غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعه ادخلوا آل فرعون اشد العذاب شپږ سلو احتمالات دي دارنگی سورہ نوح کی ورازی مما خطیئاتهم اغرقوا فادخلوا نارا دارنگی دیر حدیث چاہ دلالت گئی فدیبانی چاہ عذاب قبر شتدے او دا حق دے ندی یو جواب عبداللہ ابن عباس دینا ہو کئی چاہ عذاب دا قبر دا بوی تر اول نفخه پوری اول شپیلی پوری او چی کل شپیلی والی شیو پر طول مخلوق بانی فنا راشی دا یو وقت یو بیا عذاب دا قبر نی تر دوی می نفخه پوری دی منزنی حصہ کی بنی د نفخه اولا او د نفخه ثانیه په مینس کې چې کوم ساعت د دې کې واصاب نه زکه به دی امام باسنہ مم مرقدنا یا دیم جواب دا کې چې مرقد نه مراد زید خوب نه دی بلکې زید مرګ دی دا په طریقې د مجاز سره اخلي ځکه خوب چې دی دا رور د مرګ دی النوم اخو الموت خوب چې دی دا مرګ په شان لکه سره مرګ مل چې آل سره نه خبرېږي نائم ادم نه خبرېږي د بیا معنا دا چې من باسنا من مرقدنا چارا پاسول مونږ دا زید مرګ زمونږ نه یا دریم جواب دی چې دی کلا د قیامت آهیبتونه ویني او دا یې دا عذابونه ویني دا عذاب د قبر چې دا ورته په مقابل دا عذاب د آخرت کې آرام ښکاره شي ځکه عذابونه د آخرت چې دي ډېر سخت دي په نسبت سره عذاب د قبر ته نو ځکه به دی وایي من باسنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا دې چې وعده کړی و رحمان ذات او رښتیا ویلي رسولانو دا هازه دا قول یاد دی په خپل باندې من خپل مینس کې بدی وي یا هازه ما وعد الرحمن قالوا فيما بينهم یاد قول د ملائکه و دی ذکر دی دا وی یا ویلنا من باسنا من مرقدنا ملائک بو ورته وی هازه ما وعد الرحمن وصدق المرسلون دا هغه دی چې وعده کړی و رحمان ذات او رښتیا ویلي رسولانو ان کانت الا صیحه واحده فاذا هم جميع لدینا محضرون نه دا مر چغه یوه ده فاذا هم پس ناسب دی چې جميع ټول لدینا زموږ سره محضرون حاضر کړی شي وي طلب منتظر بشي لو فال يوم پس نن راز ظلم منه کولای شي نفس شيء ان پيش يا نفس باندې شي عملي ظلم منه کیږي ولا تزون الا ما كنتم تعملون او بدلا نشي درګه تاسو مر اج تاسو کوم عمل نکول اي عمل بدلت ملاويږي ان اصحاب الجنه اليوم في شغل الفاكهون ما في تخويف ذکر کو ذکر د مزو د جنتیان یقینا جنتیان جی لن درس په مشغولتیا کې خوشاله دي خوشاله وي فاكهون من خوشاله وي هم ازواج فی ظلال دغه ذکر د آرام او راحت دایره هم و ازواجهم فی ظلال دی او بی بیانی دی دیوا پسورو کیوی علی الارائک فالنگونو بانلی متکی ان تکیا و ڈڑا لگا ان کی فالنگونو بناسی آئی تبی ڈڑا والی لهم فیها دی کی ذکر دا خوراکونو جنتیانو نے لهم فیها فاکہت و لهم ما یدعون وی با د دیو د پارا پا دی جلنتونو کی میوی اوی با دیو لرا آسو چه دی غواری سچ دی غواری او ورد ملوی گی سلام دیگه سلورم نعمت دی پا جنتیانو ذکر د سلامونو سلام سلام باوی دی هر طرف نا قولا من رب رحیم دعو وینانا دی طرف رب بخشش کون کینا مهربان الله تعالی نو پای باندې سلام وي حدیث کرای جابر رضی الله عنه په نقل باندې اي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل چې دا جنتیان دا په خپل نعمتونو کې پای نعمتونو کې پای باندې ومزي اخستون کې پای کې ومصروف وي جنا سبب دی ته نور راکار شي ندی بای نور طرف در اخفل سرون دا سپور تکی نور طرف تا بگوری دا بر دیو ربی دا با اللہ تلائی چی دیو تو ازان را کارا کری اللہ ترم لبور تو ویلی شی السلام علیکم یا اہل الجنہ السلام علیکم یا اہل الجنہ بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل فذالک قول سلام قول من رب الرحیم وامتاز اليوم ایوہ المجرمون او اوویلی جی جدا شئین اے مجرمانو مجرمان بیل بیل شئین علم آت الیکم یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہو لکم آدم مبین آیا ما پخ خبر نوکلی تاستا اے اولاد آدم پوخ حکم اتنوکلی اللہ تعبد الشیطان دا جیتا آتم کوئی خبر ممانی دا شیطان یقنل آد استاز پار دشمن کارا کارا دشمن دے وانی بدونی او بلنگی خاص کئی مال را حازا صراط مستقیم دار اللہ نیغا ولقد اضل منکم جبلا کثیرا دا علت دیر پار دادا و تو شیطان شیطان دشمن ولی دی ذکر ولقد اضل منکم جبلا کثیرا یقنا اغل گمرا کری ستاسونا ڈلی ڈیری دیر خلق انہیں گمراہ کریں افلم تکونو تاقلون آئینو تاسو دا عقل نکار والی ناخلے عقل نکار والی افلم تکونو تاقلون آئینو تاسو چی دا عقل نکار واخلے حاضی جانم اللہ تی کنتم تو عدون دا جانم اغدی جستا سر وعدک دیشوا دا جانم دی اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون هذه جهنم التي كنتم توعدون دا جهنم آده جستا سره وعده كدشوا اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون دل شهدی تلن رس بسوف دائی چی تاسو کفر کاؤ کفرم کاؤ دا مخی آیت تیر شب شپک منز استمایت وازواجم فی زلالن علی الارائی کی متکیون دیکھ بس صرف حوری و کنا جن دنیاوی خیزی بور سوسائی سڑو مزغی نہیں خراب کرنی نبی بور سوسائی لتا خراب کی نہیں بے مانے اسلو حل یوما بما کنتم تکفرون دل شیطان ننرز پسبدائی چتا سو کفر کاؤ اليوما نختم على افواہیم و تکلمنا ایدیہم و تشد ارجلم مما کانو یکسبون ننرز مہر بولگو بخلو دائی بن لے بخلو بن لے مہر بولگی دیکھ اشارت دی طرف دے چلا با پیسلی صرف بخپل علم بھلنے نے کہیں بلکہ دو دنیا دے پیسلو پشان با پا اقرار شہادت سر پیسلی کہیں اور بیا دی اخلو بھلنے میں مہر دیو انہیں لگی دو جی ہم پسیین جی کر کہیں یا خدای چی دی با دے شرک نے انکار شروع کی لکا سورہ انعام کی ترشیوی درشتم آیت کی واللہ ربنا ما کلنا مشرکیل مہر بے خلبان نے اولا کی گئی نو خبر بے شروع کی لاسونا بے خبر شروع کی خپی یاد بیم دا دیو جینا چھے اقرار دا اغچا چھا ناتق نئی خبری نشی کہو رہے دا پورا حجت دے په نسبت سره اقرار د ناطق تا یو ا دې چا خبري شي کوله هغه اقرار وکي دم ا دې چا خبري نشي کوله هغه اقرار وکي لاسونو خفی چی دا غیر ناطق دي د جکم ناطق دے خلو خبره کوونکی نه پای باندې ولا مہر الګي د دې لپاره چې غیر ناطق خبره او اقرار وکي دا پورا حجت شي اليوم نختم على افواههم نن ورځ مهر بولګو بخلو دایمن دی او تکلمنا ایدیهم او خبر وکي زمون سره الله سنا دای او تشهدو ارجلهم او گواہی وکي پیدای بما كانوا يكسبون پا باندې چې دي کوم کارونه کول لا سنو په خبرې کوي سوره نور کې تیر شو سلی رښتما آیات کې سوره حامیم سیده کی مرادی یہ وشتم آیات گئی وَلَوْ نَشَاءُ لَتُمَسْنَا عَلَىٰ آئِنِهِمْ یہ آیت کی تخویف ذکر دا تخویف دنیاوی دے او کچھرے اقالو منگ نورانی وکو استر گیدے دے نفستا بقو سراتا فاللہ بسرون نو دیبا مکی کی اللہ تا نسرنگی بدی اللی دلکوی تفسیر زاد المسیر کی ہوئی لو نشاء لطمسنا عیونہم مانا لو نشاء لأعمیناہم وازللناہم عن الہدا کچرتم اغارو دیوڑاندو کو دیدات نبیوارو نفعلنا یوسرون مانا فعلنا یوسرون الحق نبی بحق ترنگینی ولو نشاء لمسخناہم او کچرتا اغارو نبدل وکو شکلنا دیدئی مسخناو یو مانا دار چه دیو شکلو نو بدل کو دیو مانا تفسیر زاد المسیر کیو اللہو نشاو لمسخناوهم کچرتو غارو منگانو لأحلکناوهم دیو حلاک کو دیو مانا که اللہو نشاو لمسخناوهم علا مکانتهم وَإِلَّا نَشَاءُ لَأَقْعَدْنَاهُمْ عَلَىٰ أَرْجُلِهِمْ خُوبًا يَكِينُ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ دریم معنا کہ ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم لو نشاء لجعلناهم قردة وخنازير کچرتا مو غواړو نو دیو شکرنا بوران کو شادوگان او خنزیران متنه جوړ کو ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم کچری غواړو نو بدل وکو شکلون الذين ولعل به بخبر زین باندې ومستطاعوا مزيا ولا ارجل طاقت بن لی دمک اتلو نو به واپس را ګرځې دې شي واپس ومن شي رات ومن نعمره ننكسه في الخلق افلا يعقلون او اوسو چې عمر ورکوم غای تا نو کمزوري و پیدا کو پاندا مونو دای کې نه کې سو کمزوري و کو په خلق پاندا مونو دا او کې افلا یاقلون دا د عقل کار نه اخلي و ما علمنا الشعر و ما مغیلا ان هو الا ذکر و قران مبین لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ دا جواب دا یو سوال لے اداری دادا جی کے میں خبر کی دا شعر و شاعری دا دا شاعر دے دا نبی شاعر دے دادا جی سوئی دا شعر و شاعری دا دا یہ جواب کی وَمَا عَلَّمْنَاهُ شِعْرًا اَنَّنِي خُدْرِ مُنْدَتَ شِعْر وَمَا بَغِي لَهُ اَنَّنِي مُنَاسِب دَ سَرَا دی یو مانا دارا یو ما علمناو شیر اللہ ایدیتاون دی شیر جوڑاول ندی خودری نو ما یم بغی لو نو دلد دائی جوڑاول ندی اسان اللہ ایچی ماور تندی خودری نو ما یم بغی لو دائی شیر جوڑاول واللہ اسان ندی یا وما علمناو شیر اندنی خودری مندت شیر وما یم بغی لو او ندی مناسب د شان د سرا شان د سرم شیر جوړول مناسب ندی ځکه شعر جوړولو کې تکلیف دی. دارنګه اکثر اشعار د حقیقت الحال نه خلاف وي. وی یو څو کوي بل څو ان هو الا ذکر نره دا مر پندو نصیحت دی او قران مبین او قران کار دی. لیو زرمن کان حیا د دې لپاره چې ویلې اچال را چې ژوندې حیا من قلبه دا اصله ژوندې دی. ويحق القول فرش حجة على الكافرين بكافران وبانليه القول مرد حجة ده. أولم يروا أن لا خلقنا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا مالكون وذللنا لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون. تجد ندريم باب ده تر آخر ده سورة بوري. دې ګاول درې دلایل عقلي راوړي د پاره د رد شرک. بیا زجر او زور نه ورکې مشرکان ته او تسلی به ورکې نبی صلی الله علیه وسلم ته. بیا به زجر ورکې منکرینو د باز ته او بیا به شپږ دلایل عقلي ذکر کې د پاره د اثبات د باز. اولم یرو آئی دی نگوری چی اقینا پیدا کلی دی مون دی لرا مما داینا چی کلی دی جوڑ کلی دی لاسونو زونگا آنامن ساروی مما دا من دا بیانیا دی مانا اغا طول چا جوڑ کلی دی لاسونو زونگا نفاهم لا مالکون دوی باعی لر مالکانوی ایدائی مالکانوی وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ او تابیر گردولی دی مون حقی لرد دی دا پارا ام دی تابیر کری فَمِنْهَا رُكُوبُهُمْ بَعْضِ دَعِنَا سُوَلَّئِ دَ دی دی وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ بَعْضِ دَعِنَا خُرِي بعض بان نسوالی کئی بعض ان خوراک کئی وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِهُ وَمَشَارِبُ وَفَلَا يَشْكُرُونَ او د دیو لپاره پای کې پای دی دیو د سکول سيزونه دی شکر نو باسي شکر نو باسي واتخذو من دون الله الیا دا تفصیل د لای شکرون نه شکر نو باسي توانه د الله سره نور الیه جوړ کې واتخذو من دون الله الیا تن لعلهم یسرول اذن ولدی ما سوا د الله نور الیه لعلهم ينصرون د پاچ دي سره مدد وکړي شي دي مدد پانی ولې دي والله لا يستطيعون نصرهم طاقت نه لري هاي د مدد کولو د دوی وهم له جند مزرون ادوي ايل لکر حاضر کړي شي دي يداهم ضمير داراجي دي عابدانو تا هم معنا دا عابدان اللہ هم کی جکم زمیر دے دار آجے دے معبودانو آلہو تا لہم دا مشرکان چی دی عابدین چی لہم دا پای دے معبودانو باطلو جندن لکھ کر دے محضرون حاضر کلے شوے دا مشرکان دا دی آلہو دا پار پشان دا لکھ کر وانی چی تا توحید بیان گی دا مشرک را پاسی ویزما دا الہ دے بد بیان کلل ای غیبونو دی بیان کن لنجی جوڑی بیا. یاد بیم قول لائی چی دا اول زمیر هم زمیر دا راجی دی معبودانو تا و دا دویم زمیر دا راجی دی عابدینو تا. و دا اللام چی دی لهم کی دا فمانا دا علا باندرین لوهم لهم هم دا معبودان چې لهم په خلاف د دې کې چې جندن دې لکر حاضر کله شه فورز د قیامت دی غنن آی دا لهای قیامت فورز به دا معبودان دا لها دای په خلاف کې لکر وی خلاف انکار به نه کوي. لهم معبودان لهم عابدین ولام په معنا د اعلی باندې ما هم علیهم جند مزرون دا معبودان چې دا په خلاف د دې عبادتونو کې لکر وی حاضر کړی شوی ورځ د قیامت باندې ولا یحزنک قولهم دی آیت کی تسلی د نبی صلی الله علیه وسلم ولا یحزنک قولهم بس غمجن لنے کی تالا وینا ردئی انا نعلم ما یسرون و ما یعلنون یقینا عالمی و من باسوانی چپٹئی دی و باس چکارکی دی اولم یر الانسان و انا خلقنا من نطبت فیضا و خصیم مبین آئی نگوری انسان چیقینا پیدا کلے دی من دلر دستاز کی دونو تینا نپس دی دی جگر مار کارا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ اج ذکر کړه دې زوند پار یو اعتراض مثلا من اعتراض وَنَسِيَ خَلْقَهُ ير کړه دې پیدائش بل قال مَن يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ وای دې چې څوک دې چې ژوند لیو کې دې ډوکی لرو حال دې چې دا دې سرېزا دا به څوک ژوند کې قل دور دوا یحییها الذی انشاها اول مره جن دی وکی دل را ذات پیدا کری او دل اول زل چا چې دا پیدا کری نه به جن دی کوي او هو بكل خلق علیم او اپ ټول مخلوق باندې خو په دې عالم دی الذی جعل لكم الارض من الشجر الاخضر نارا دا ذات دې پیدا کړی دې تاسو په دونش نه نور د شنی ونې نه لور پیدا کړي نو فیضان تم منه توقدر تاسو دای نور بلوي یا د شجرې افزر نه مراد هر شنه ونه مراد ده هر یو زګه حکماوي چای چې سمره ونی دي په ټولو کې ور ستره سری یو ونه دا سره چای کې وینشته او نه مرخنه یو نه نور ټول کې وی ورشته او راي کې زګشته یک تاسو خیال کړئ دی بجلی دا تار چې شنیونه سره لګین ور کوي زګه دی کې ووري دا هرې وښنیونه سره جوړ لګي زم قلای چې شجرې اخضر نه مراد دو خاص بوټي دي دو قسم دي یو بوټي ته ای تبه مورخ واه او دیم تبه عفار واه دا دو قسمه بوټیو مورخ او عفار بیا دا مورخ پای کی مذکر او دا عفار دا مؤنث دی ندی ول دی یو پانی به راوخ سره دی بل سره و مو کو دی خدای نه مغور پیدا شو دا قول ابن کثیر ذکر کړی دی تاسو دای نه اور بلوی اولیس اللذی خلق السماوات والارض آئین دے آزاد چی پیدا کری دی اسمان نوزمکی بی قادر قدرت والا علا ای اخلق مثلهم قدرت والا پدی چی پیدا کی مثل دی بل هو الخلاق العلیم بلکی آج دیر پیدا کن کی پوئے دے ہر چی پیدا کولی چی پوئے دے انما امرو اذا اراد شیئن یقینا حکم دا کړه چې اراده وکړي دیو شي اي يقول له كن فيكون دا جوايات شان پسي وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء واليه ترجعون پس باقي دا الله ذات لرا چې الله ذات کې بادشاہي دا یو شي او خاصه توا واپس دې شي دې صورت کې وو فنزستم آیت کې وو اویایم آیت کې ویل اولم یر الانسان ان خلقناه من نطفه فیضا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقا خصیم مبین دې کې دا مبین مبین لفظ دا وکړه تراغله صورت کې او صحیح لفظ سے آدرے کرت را لے اول ذل صحیح لفظ آئیو کم درشم آیت کرا گلے 29 نمبر آیت کی ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم خامدون بدبمزل یو کم پنځستم آیت کرا ما ينظرون الا صیحتا واحدتا تاخذهم وهم يخصمون ادریمزل دری پنځستم آیت کې ان کانت الا صیحتا واحدتا فاذا هم جميع لدینا محضرون دګی اشاره دې طرف ته چې انسان غرور او تکبر مکوا زکا بانک تولد بصیحه ستا پیدائش کیږي نو په یو چې سره کې انسان چې پیدا شي نو ایو کې جاړی اول چې راګیدا بانک تولد بصیحه او تکبر مکوا دنیا نه چې نو په یو چې غبځي او تموت بصیحه اگر جو دنیا نظیم بیچر ہے بس خالق ہوئی وَتُبَعْسُو بِسْصَيْحَا او چکلم مرشی دوبارہ جو اندی کولیشی نبیابم پہ یو چرے سر پاتے یوش پہلی بہو آلیشی نبیابا راپا بسے او بیائی سوے آخر کے اولم یرال انسانو انہا خلقناو من نطفا چکل استا پیدائش دا پیو صحیح بلنے مرگ دی پبلا صحیح دے رب باس دی پبلا صحیح دے او حقیقت دی نطفہ دے نخفل حال بانے سوچ وکا نو خصیم مبین والی جوڑے گے اللہ سرہ جگڑی کے کار جگڑی کے بے وزل مبین لفظ راوڑے اول زل دولسم آیت کے وكل شيء احصيناه في امام مبين دګی اشاره دې طرف دا چې اے انسانا حقیقت د نطفه د حقیقت جي آیا او ساس کې د نطفه دې وعلنا ما تفعلونه مكتوب في امام مبين او ته چې څنګه الله زن غافل دې عالی کړی کې په امام مبين کې دولسم آیت کې احصيناه في امام مبين آسی زنس تعلیق رہ گی لوح محفوظ کے بید ویمزل واللسم آیت کے وما علینا الا البلاغ المبین انسانا غفلت مکوا زکا انما علینا البلاغ المبین ومبانی رسول اخکارا نام تعددرو رسول بیان در توشو کارا کارا دریم زل بیا سلی رشتم آیات کرے انی ازل لفی زلال مبین دیکھ اشارت دی طرف تجدہ بلاغ مبین منگوالے کو کارا بیان والے کو زکا کمنگ دا بلاغ مبین پر خودون لکلنا فی زلال مبین یا بشو منگا پا گمراہی کارا کے الله حکم منګ او نرسو نن بګم راهن شو اني ازل لفي زلال مبين ابيا سلورم زل وصل وختمات کې واذا قيل لهم انفقوا اخر قراري ان انتم الا في زلال مبين لا اولی اشارو د جسکه نو علی کرےږي په امام مبین کې ومنګ باندې رسول لي کارا علينا البلاغ المبين کومنګ دا بلاغ مبین پرې کو دو نمب شو په گمراهي کار کې لفي زلال مبين او ک تاسو انکار وکو ان انکرتم لسرتم في زلال مبين او ک تاسو انکار وکو نو تاسو به په گمراهي کې وي وصلو احتمالات کې بیا پینزم زل شپیتم آیت کے انہو لکم عدو مبین او دعوت دا حق طرف دا دعوت دا بیدینے و زلال طرف دا مور کے گمراہی طرف دا دعوت مور کے زکا لئن دائی الى زلال عدو مبین زکر سوک چه گمراهی طرف تداعوتو رکی نو دا کارا دشمن لے زکر آل تیویل انہو لکم عدو مبین او بل زلی ذکر کلی یو کم او یای مایات کن او دا زچی تا استوام وما اقول لکم فهو ذکر مبین دا زچی تسوام دا رزان لخبری نی بلکی دا پند و نصیت خبری دی کارا کارا ان هو الا ذکر و قران مبين یو کوم شپیتم کی رضا دومره نصیحت درته وشو نو ولا تکونو په الحق خصيم مبين د حق په بار کې خارج ګړمان نشي و او ایمات کې اخر راو پیدا هوا خصيم مبين سوره یاسین کې مخصوص واقعا د درو رسولانو ذکر کول اول کې دریم دې کې شجاعت دا رجل مؤمن صاحب یاسین نه او دریم دې کې ذکر د نفخۃ الفنا او بعض ځړو نفخو ذکر دی یو نفخې سره و فنا کی او بل سره را پورته کیږي. بسم الله الرحمن الرحیم